Bakit kita nakita na meron ka ng iba? Sabi mo sa akin di ka tulad ng iba. Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Sabi mo sa akin di ka tulad ng iba. Andito na naman ako nagpapakatanga. Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Sana'y ka kasi na andyan lagi sa'yo. Ang dami nang binago kahit na anong gusto mo. Pagmamahal sa'yo ay laging totoo. Kahit itanong mo pa sa nanay ko. Ayan ka, hirap mong tawagin pag kailangan na kita. Lagi mo ko iniiwan mag-isa. Pero ayos na ako kahit walang tayo. Di ka nakasama sa aking mga plano. Di na tayo lilipat, di na tinupad mga pangako, bakit ba napako? Wala nang I miss you, wala nang I'll kiss you. Wala nang mag-ingat ka, sana nag-ingat ka. Bakit ingat sinasabi mo? Di ka naman babae yun, ikaibigan ko lang. Sana nag-ingat ka. Ikaw mo lang yun, alam mo yan. Bakit kita nakita na meron ka ng iba? Sabi mo sa akin di ka tulad ng iba. Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Sabi mo sa akin di ka tulad ng iba. Di naman talaga ako dito tulad na naman ako nagpapakatanga. Bakit nag-iba? Kaya mo kasi ako mapaliwala. Bigyan mo ng chance. Bakit nag-iba? Bigyan mo ko ng chance para magpaliwanag. Di ako naghanap ng iba, sarili ko hinanap. Yung babaeng nakita mo kasama ko ay kaibigan. Wala mali ang nasa isip mo at nahiligan mo ang pagdudahan ng pag-ibig ko. Minsanan man nalilito, tandaan mo lang palagi na ako'y naririto. Nagbibiro lang ako, di ka kayang palitan. Wala silang panama sa iyo kahit patabihan. Mangingibabaw ganda mong panlabas at panloob. Huwag mo sanang husgahan pagmamahal kong totoo. Sabi sa usap-usapan, babaero daw ako. Simula nung makilala ka, hindi na nagluko. Huwag sana dumating sa punto na yung pagsisihan. Sinayang mo ang tulad ko na di lang panandian. Huwag sana dumating sa punto na yung pagsisihan. Sinayang mo ang tulad ko na hindi panglandian. Bakit kita nakita na meron ka ng iba?